शरीर है ये स्थूल हो चाहे सूक्ष्म हो चाहे कारण हो, ये प्रकृति का कार्य है, ये जड़ है और स्वयं आत्मा है वो चेतन है। जड़ है वो प्रकृति का अंश है, ये चेतन है वो परमात्मा का अंश है। उसको परा प्रकृति भी कहते हैं, परमात्मा का अंश भी कहते हैं, जीवात्मा भी कहते हैं, यही नाम है। ऐसे शरीर है, ये शरीर जड़ है, प्रकृति का अंश है, ये प्रकृति का है। तो शरीर अंश अलग है और चेतन अंश अलग है, ये दो विभाग है। दो विभागों को अगर ठीक तरह समझे तो दूसरा प्रकृति का विभाग है वो हमारा नहीं है, हमारे लिए नहीं है। दो बात याद रखो, प्रकृति का अंश है वो जीवों का है, जीवों के लिए ही है। और सब बात प्रकृति इसी का ही है और इसी के लिए ही है, कर्मयोग इसी के लिए होता है। और परमात्मा अंश जीव है, वो जीव है जो अलग अपने आप अलग हो जाता है तो उसको ज्ञान योग कहते हैं। और प्रकृति के लिए करना वो कर्मयोग कहलाता है। जड़ चीजों को प्रकृति में लगा देना ये कर्म योग है और अपने आप को अलग कर देना ये ज्ञान योग है। और अपने आप को शरीर सहित भगवान को अर्पण कर देना ये भक्ति योग है। ये मैं दो बात है, एक कोई ज्ञान योग को मुख्य मानते हैं, कोई भक्ति योग को मुख्य मानते हैं। भक्ति योग मुख्य है हमारी दृष्टि में, ज्ञान की दृष्टि में ज्ञान योग शेष है। उस ज्ञान योग को लेकर हमने बहुत समय लगाया, बहुत ज्ञान योग पुष्टि में। परंतु अंत में भगवान है, भगवान सर्वोपरि, भगवान की भक्ति वो सर्वोपरि है। और भक्ति अलौकिक है और ज्ञान योग कर्म योग ये लौकिक है, ये हरेक जगह मिलती नहीं है। मेरे को मिली नहीं है पहली। ये गीता में सब शब्द कहा है, सब लोकेश में द्विधा निष्ठा, ज्ञान योग क्या नाम कर्म योगी योगी नाम द्वाभिमुख पुरुषों लोके अक्षर साक्षर अक्षर अक्षर नाशवान अविनाशी लोक में है। पुरुष उत्तम पुरुष तो अन्य अन्य मना लोग ये भक्ति की बात है। एक सार बात बताइए आपको, सार इन बात को आप विचार समझ लो और नहीं समझे हो तो फिर कहने समझे ठीक है। कोई नई बात तो है नहीं हमारे पास, बात तो वही है। तो अपने को कर्मी योग अच्छा लगे तो कर्मी योग लग जाओ, ज्ञान योग अच्छा ज्ञान योग में लग जाओ, भक्ति योग भक्ति योग लग जाओ। भक्ति योग में लगने से सब काम ठीक हो जाता है। हमारी दृष्टि में भक्ति योग शेष है। भक्ति योग का ज्ञान योग कर्म योग बीच में आ जाते हैं और भगवान देते हैं दोनों ही। दसवें दसवें ग्यारहवें श्लोक में भगवान ने सब कहा है, दसवें ग्यारहवें में तेसा में वन हम पार ज्ञान जम जमा अज्ञान जम तो नाशिया में ज्ञान योग तेसा में वन हम पार ज्ञान जम जमा नाशिया महात्मा ज्ञान दिन वासुदा ज्ञान दीपेन तथा बुद्ध योग तेसा में वन हम पार तेषाम सदयुक्ता नाम भरतम प्रीति पोषण तथा बुद्धि योग, बुद्धि योग ज्ञान योग का नाम है। बुद्धि योग ज्ञान योग भक्ति योग भगवान दे देते है, भक्ति योग रहेगी। ये गीता का अनुसार से मैंने समझा वो बताइए बात, आपकी समझो आप अच्छे समझो वो समझो, मैंने समझा वो बताइए। कलयुग में जड़ता का प्रयोग है फिर खास, क्योंकि स्थूल शरीर संसार का है और सूक्ष्म शरीर संसार का, काल शरीर भी संसार का। तो इनमें शरीर से जो साधन किया जाता है वो सब दुनिया की सेवा ही करना है। शरीर अपना नहीं है, अपने लिए नहीं है, अपना नहीं है, अपने लिए भी नहीं है, अपने लिए नहीं है। अपना स्वयं चेतन है, परमात्मा अंश है, उसके लिए नहीं है, अपने लिए नहीं है। ज्ञान योग भी अपने लिए है, अपने लिए, परंतु परमात्मा लिए नहीं है। अरे भक्ति योग परमात्मा लिए है, संसार के लिए, संसार के लिए कर्म योग ज्ञान योग अलग हो जाना अपने लिए, और भगवान की भक्ति भगवान के लिए, ये तीन बात है। तीन में आदमी आपको जो अच्छी रुचि है वो दान करो, आप कर्म योग रुचि कर्म योग करो, ज्ञान योग रुचि ज्ञान योग करो, भक्ति योग रुचि भक्ति योग करो, ये बात है। उसमें आप जैसी मन में आवे जैसे करो, जो आपको श्रेष्ठ देखे वैसे करो। हमारी दृष्टि में भक्ति योग उत्तम मालूम देता है, ये हमारी दृष्टि व्यक्तिगत है, वो आप करो ना करो आपकी मर्जी है। तीन ही बातें ठीक है, ज्ञान कर्म योग से शांति प्राप्त होती है, ज्ञान योग से कर्म योग दोनों से शांति प्राप्ति होती है। दोनों को बरोबर बताया है पांचवें अध्याय के चौथे पांचवें में, ज्ञान योग कर्म योग दोनों को। और भक्ति योग साध्य है, ये है साधन, भक्ति योग साध्य है। आप बात सब नहीं मानते, कई मानते गई गीता ही मानते, गीता ही मानते साधन है, भक्ति योग साध्य है। भक्ति योग में सब आ जाते हैं, सब ज्ञान योग कर्म योग से सिद्धि होने में कुछ अहंकार रहता है, वो अहंकार जन्म मन में कारण नहीं होता, केवल मतभेद में है। अद्वैत अद्वैत विशिष्ट अद्वैत अद्वैत अद्वैत भेदा भेद अजंत भेदा भेद, ये मत भेद में काम आता है। पर भक्ति योग में कोई किसी साथ विरोध नहीं, ये सार बात है, ये बात है। अब इसमें आपके जो जैसे है वो योग कर लो, चाहे कर्म योग कर लो, चाहे ज्ञान योग करो, चाहे भक्ति योग करो। फिर उसका कल्याण हो जाता है। कल्याण में कोई संदेह नहीं। भक्ति योग में प्रेम की प्राप्ति वो अलग है, वो ज्ञान योग में और कर्म योग में नहीं है। अलग भक्ति की प्राप्ति भक्ति योग में है और भक्ति योग में सब पूरा हो जाता है। ये बात है। इसमें सबसे हृदय से लग जाओ, लोग दुनिया को नाश करने के लिए उपाय सोच रही है। जैसे मुसलमाना का तो सोचना है कि दूसरों का काफिरों का सब नाश कर देना, काफिरों का नाश कर देना, बस मुसलमानों का राज्य हो जाएगा। और ईसाइयों का है कि ठग करके किसने लोभ दे करके हिंदुओं ने यीशु ईश्वर ईसाई बना देना। ईसाई रहा है कैसे जन्म हिंदुओं ने किया। हमें बहुत बुरा लगता है जैसे कोई मेरे को मारे है तो बुरा लगे, जो गर्भपात करना बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा। अब ज्यादा क्या कहूं, कैसे कोई मारे मार पड़ती करे क्या, बांध है बांध मरे मारे दूर से क्या करे। अरे देखो ईसाई है जो ईसाई बनाने के लिए, मुसलमान मार मुसलमान बनाने के लिए, बहुत देखो बहुत बनाने के लिए हिंदुओं को लेकर के खत्म कर रहे हैं। हिंदू खास गर्भ गिरा करके पंश दर्श दर्श हो जाए आगे पंश तीनों लोग है। ईसाई नाश करने के लिए ईसाई बना कर नाश हिंदू दे रहे हैं, अरे मुसलमान मार करके हिंदू दे रहे और हिंदू खुद गर्भपात करके नाश करना, तीनों तीनों नाश करने के लिए देखे हिंदू धर्म नष्ट हो जाए। अरे हिंदुओं में जो परमात्मा की प्राप्ति करने की है ये किसी में नहीं है, ना मुसलमान है ना ईसाई में है, ये केवल भक्ति योग कर्म योग और ज्ञान योग हिंदुओं में है। हिंदुओं की बात है, अध्यात्म लाभ की बात है ही नहीं। मेरे उनका अध्ययन नहीं है, परंतु अब बातें मैंने सुनी सभी। अभी जो दुआ जिसमें बातें सुनी है परमात्मा की प्राप्ति की वजह नहीं, या नहीं है। लाखों करोड़ों आदमी करोड़ों अरबों आदमी है उनमें यही नहीं। हिंदुओं में विलक्षणता है, वो विलक्षणता आपको प्राप्त करनी चाहिए। ज्ञान योग से करो, कर्म योग से करो, भक्ति योग से करो। ये बात है। ये मनुष्य जो हिंदू है वे गर्भपात करके ऑपरेशन करा करके नशबंदी करा करके हिंदू वाला नाश कर रहे हैं। हिंदू वाला नाश हिंदू कर रहा है और हिंदू वाला नाश ईसाई कर रहा है। वे ईसाई बना करके मुसलमान मार करके और वे कम कर रहा है, हिंदू खुद गर्भपात करके नाश कर रहा है। तीनों नाश कर रहा है हिंदुओं का। हिंदुओं का समय आबाद है, मानते है नहीं, खड़ा मानते नहीं। हमारे दुख हम क्या करें, हम कह सकते हैं, मानते नहीं। क्या पता है ये ख्याल जैसी है, गर्भपात करते हैं, नशबंदी करते हैं, ऑपरेशन कराते हैं, गोलियां लेते हैं, गोलियों से गर्भपात हो जाए, गर्भपात हो जाए और संसार पैदा ही ना हो, बच्चा जाने निकाल दो, कामरण करा दो, मनुष्य हो नशबंदी करा दो, पैदा ना हो। ये जोर से करें हिंदू लोग हिंदुओं का नाश, मुसलमान मार कर नाश कर रहे हैं, ईसाई दूसरे मंत्र करके नाश कर रहे हैं। थोड़े से रहेंगे हिंदू, थोड़े वर्षा में खत्म हो जाएगा। कहीं मुसलमान बन जाएंगे नहीं तो मार दिए जाएंगे, कहीं ईसाई बन जाएंगे, कहीं बौद्ध बन जाएंगे और बात करके नष्ट हो जाएंगे। उन्होंने कह दिया है कि इनका धन अपने को मिलेगा, मर जाएगा धन धन ये पास हमारे को मिलेगा मौत हो गई जैसे विचार हो रहा है। मेरा इनमें कोई विरोध नहीं है, हमारा तो विशेष है कि आप परमात्मा की प्राप्ति कर रहे हैं। ज्ञान योग से करो, कर्म योग से करो, भक्ति योग से करो, परमात्मा की प्राप्ति कर लो। इसे आप मान लो तो हमारा पर बड़ी कृपा मानूंगा मैं, बहुत कृपा करे। सूर शरीर से कर्मी हो गए, सूर रुपये में नहीं देगा कर्मी हो गए, जड़ता जड़ता जड़ता जड़ता एक तरफ और चेतनता एक तरफ हो जाए ज्ञान योग और भगवान की भक्ति हो जाए, ज्ञान योग कर्म योग भक्ति योग स्थिर में आ जाएगी, भगवान के लिए प्रेम हो जाएगा। जो हम प्रेम नहीं है ऐसी बात सार बात आपको बताई है, मैंने जो अध्ययन किया वो निरंतर इसके बाद आपकी जैसी मर्जी हो ऐसे करो। हमारा मन करता है कि आप भक्त बन जाए, गर्भपात न करे, बहुत खराब चीज है। अच्छी अच्छी जगह अच्छा सुनते हैं, जिन्हों कोई आफत नहीं है, कोई दुख नहीं है, गर्भ ग्रहण कर रहे हैं, गर्भपात कर दो, ऑपरेशन करा लो, नसबंदी करा लो, संतान पैदा नहीं हो, ये हिंदुओं का उद्योग है, हिंदुओं का ये उद्योग है। आप में कई मिलेंगे नसबंदी किए हुए, पहला में कई मिलेंगे ऑपरेशन करा लो, पंच पैदा हो ही नहीं, अरे हो जाए तो घर में पात कर दो और पैदा ही नहीं हो ठीक है, घर में आ जाए घर पात कर दो, पर मनुष्य पैदा ना हो ये उद्योग लग रहा है। हिंदुओं का हिंदुओं का त्याग में, मुसलमानों का हिंदुओं को मारने में, ईसाइयों का अपना ईसाई बनाने में, अरे हिंदू अपना नाश करने में लग गया है, होगा क्या भगवान जाने। खूब उद्योग कर रहे सब, हिंदू उद्योग कब नहीं कर रहे हैं, नशबंदी करना, ऑपरेशन कराना, गर्भपात कराना, गोले उखा लेना, गर्भ नहीं ठहरे, ये उद्योग हो रहा। महान अनर्थ हो रहा है, महान अनर्थ हो रहा है। किसको कहें, सुनते हैं कई भाई बहन, सुनते हैं हमारी बात, सुनते हैं कई बहन वो गर्भपात नहीं कर रहे, गर्भपात हमारे तैयार हो गई, उनको भी मना कर दिया, बेटा पैदा हो गया उनके नाश नहीं किया, और ऑपरेशन कराया ऑपरेशन नहीं कराया, गर्भपात करा गर्भपात नहीं कराया, ऐसा मानते हैं, कई मानते हैं, कुछ फर्क पड़ता है, पर सब नहीं मानते, सब चोटी नहीं रखते, छोटी रखते नहीं, छोटी नहीं रखते से कोई कोई नुकसान को नहीं, छोटी नहीं रख सकते, रख नहीं सकते। कपड़ा पहन लेने भारी भारी थोड़ा सा केस शौक कर जाए, छोटे सा केस शायद नहीं जाता, कोई रखाते कई छूट रखते हैं, मेरे कहने से रखते हैं, लाजी में संतोर में रहे, दुख पाकर के ही रखते कृपा करते हैं, उन्होंने कष्ट होता है कष्ट सह लेते हैं, मेरा कहना मान करके छोटी रख लेते हैं, बड़ी कृपा करते हैं, बड़ी कृपा है। ये दशा हो रही है आज संसार की, ये दशा है आध्यात्म उन्नति बहुत जल्दी हो सकती है हमारी, ठीक दृश्य हो सकती है, असली काम में लगते नहीं। अब थोड़े भाई बहन है बात थोड़े हैं, अगर आप लोग कष्ट कर दो बहुत बढ़िया काम होगा, बहुत उत्तम काम हो जाएगा, आप कृपा करो तो बहुत ठीक हो जाए, नहीं करो तो क्या करें, हम क्या करें बताओ, आप नहीं मानो तो हम क्या करें। हमारे पास कोई उदास नहीं है, बातें बता देना हूँ, बातें कर देना हूँ। सुबह कहा था नहीं, कण में अभी तक हार नहीं आई है, पर इसको ढिलाई आई है, ढिलाई आई है। और एक और है कि आजकल भूल जाता हूँ, अगर कुछ माता भूल जाता है, परंतु भगवान ने कृपा से व्याख्यान देने से याद आ जाती है। भूल भी जाते हैं, बूढ़ा हो गया, ज्यादा हो गया, पुराने हो गए चीजा वो कम कम देती है, अलबत्ता काम देती है। कहने लगता हूँ तो आ जाती है बात, याद आ जाती है, कोई भूल जाते हैं। ये चीज है, अब जो तैयार हो जाओ कोई कहने वाले तो काम ठीक होगा। विशेष प्रार्थना सबसे है कि परमात्मा की प्राप्ति जल्दी प्राप्ति करो, आ करो प्राप्ति सबसे करना है। ज्ञान योग से करो, भक्ति योग से करो, कर्म योग से करो, योगास्तयों में प्रगति निकले ज्ञान कर्म से भक्ति से नान्य उपाय से कर जी तो और कोई उपाय नहीं। भागवत के एकादश स्कंध के 20वें अध्याय में बताया, तीन योग बताए, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। अवंत फिर और कई की है, फिर मुख्य तीन है, जो अंतर भेद है। सच्चे हृदय से लग जाओ, पुस्तक अच्छी अच्छी लिखी हुई है, गीता में बहुत बढ़िया बातें लिखी है, पढ़ते नहीं, लिख दो बने पढ़ते नहीं, कह दो बने सुनते नहीं, सुनते बने करते नहीं। ये बात हो रही है, ये दशा हो रही है। अरे बहुत सुगम बात है, सुगम बात भी वो संसार के मोह में फंसे कारण से कठिन मार्ग देती है, बहुत कठिन मार्ग देती है। अरे मोह छोड़ दे तो कठिन नहीं है, बहुत सुगम है, बहुत सरलता से हम ठीक हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है, परंतु करते नहीं है। ये बात है, शरीर मेरा नहीं है, मेरे लिए नहीं है, दो बात है। शरीर मेरा नहीं है, मेरे लिए नहीं है, शरीर संसार का है, संसार के लिए है, संसार के लिए ही है। जितनी वस्तु है, धन संपत्ति आदि, ये सब संसार की है और संसार के लिए काम आती है, हमारे काम ही नहीं है। चाहे आप अलग हो जाए, चाहे भगवान की भक्ति हो जाए, अलग हो जाए तो ज्ञान योग हो गया, भगवान के लग गया तो भक्ति योग हो गया। कर्म योग भी करो तो संसार के लिए चिंतन से, संसार भी खुश हो जाएगा, भगवान भी खुश हो जाएगा, आप ही ध्यान रखे। योग तो भक्ति योग में इतनी विलक्षणता है कि भगवान भी राजी हो जाएंगे, आप भी राजी हो जाएंगे और संसार भी राजी हो जाएगा। संसार की चीज संसार को देती राजी हो जाएंगे, आप स्वयं भगवान को भगवान दे तो भगवान राजी हो जाएंगे, आपका कल्याण हो जाएगा। कितना बात है बताओ, संसारी लोग भी राजी हो जाएंगे, सब काम ठीक हो जाएगा। आप कल्याण नहीं है, भगवान भी राजी नहीं है, संसार भी राजी नहीं है, ये शरीर बीत जाएगा, मर जाओ भाई। तीनों को राजी कर सकते हो, तीनों को ही प्रसन्न कर सकते हो। प्रिय ज्ञान होते तो ज्ञान अंश प्रिय ज्ञानी भगत, ज्ञानी भगत को ज्ञानी कहा है, ज्ञान मारी हो ज्ञानी नहीं कहा गीता में, देख रहा हूं तुम गीता पढ़ कर नहीं करना। ज्ञान योग में ज्ञानी करने का क्या गुणातीत कहा है, गुणातीत ऐसा उचित है, भगत को ज्ञानी कहा। वो मेरे को प्यारा, मैं उनको प्यारा हूँ, बात बताइए। बड़ी सीधी सरल बात है, संसार आएगा, शरीर संसार से पैदा हुआ, संसार में रहेगा, ये जा नहीं सकता, मर जाओ, छोड़ जाओ, संसार चीज साथ में जाएगी, ऐसा तो लाए नहीं, ले जा नहीं सकते, लाए नहीं कुछ भी, ले जा नहीं सकते कुछ भी, मोह में फंस कर गए, जन्म बर्बाद कर सकते हो, ये बात। छेद करो तो मोह नष्ट हो जाए, आप कल्याण हो जाए, भगवान प्रसन्न हो जाए, दुनिया प्रसन्न हो जाए, सगले राजी हो जाए, भगवान भी राजी हो जाए, दुनिया भी राजी हो जाए, दुनिया राजी कर्म योग से, अरे अपने स्वरूप से आप राजी हो जाए, भक्ति योग से आप राजी हो जाए, भगवान राजी हो जाए, दुनिया भी राजी हो जाए, सबको राजी कर दो और आप भी राजी हो जाओ, भक्ति योग में बात है। दो बात खास, मेरी कोई चीज नहीं है, मेरे कुछ नहीं चाहिए, आप भगवान के अंश हो, आपको क्या चाहिए, भगवान आपके हैं ये और जरूरत है, आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको कोई चीज है नहीं, लाए नहीं, ले जाए नहीं, आप कुछ है ही नहीं, देखो झूठी में फंस हो रहा, मेरे रुपया है, इधर रुपया कमाने आए, इतना भोग भोग ले, भोग और संग्रह दो में लगे हुए लोग रात और दिन, भोग में आराम में सुख में बर्बाद कर रहे हैं, समय को बर्बाद कर रहे हैं, मानव जन्म को बर्बाद कर रहे हैं। आप थोड़े और कृपा करो, आप सुनते हो ये भी कृपा मानता हूं, आपकी बड़ी कृपा है, थोड़ी और करो, थोड़ी थोड़ी ज्ञान योग में, कर्म योग में, भक्ति योग में लग जाओ, हम भी राजी हो रहे, आपका ही फायदा हुआ, आपका ही फायदा हुआ, हम भी राजी हो जाएंगे, भगवान भी राजी हो गए, कोई राजी नहीं हुआ, आप भी दुख पाओगे, दुनिया भी दुख पाएगी, भगवान है तो एक ही बात है, आप करो तो नहीं करो तो, पर भगत हो जाओ तो भगवान राजी बहुत है, भगत मेरे मुकुट पड़ी, वो भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट बने, आप भगवान के मुकुट मणि बन जाओ, यह शक्ति आप में है, आप में ताकत है, दुनिया को राजी कर सकते हो, अपना कल्याण कर सकते हो, दुनिया को राजी कर सकते हो, भगवान को राजी कर सकते हो, सब सामर्थ्य आप में है, यह सामग्री भी बढ़िया बढ़िया है, सामग्री है बहुत, अब आप पूछो कोई, अभी बात पूछो, ये बातें मैंने सुनाई, इसमें कोई शंका है तो पूछो, पूछने से बातें भाषे भी खुलती है, सब खुलते हैं एकदम, बोलो। हमारी प्रार्थना था कि भगवान में लग जाओ, हमारी प्रार्थना सो तो भगवान में लग जाओ, कर्म योग में लग जाओ तो भी हम खुश हो जाएंगे, ज्ञान में लग जाओ तो भी खुश हो जाए, अरे भक्ति योग में लग जाओ तो निहाल हो जाओ, हमारे बहुत प्रसन्नता है, आपके बड़ा लाभ है, हमारे लाभ है, हे नाथ भगवान से हरदम गो, हे नाथ आपको भूलो नहीं, हे नाथ आपको भूलो नहीं, हे प्रभु आपको भूलो नहीं, ऐसी कृपा करो आपको भूलो नहीं, एक बात हरदम याद रखो, एक ही बात भगवान को याद रखो, अच्युत स्मृति मात्रेण हरे हरे स्मृति सर्वविद संपूर्ण विपत्ति में नाश हो जाए, अपने दुख का संदाश होता हुआ नाश हो जाएगा। केवल भगवान में जो हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपको बोलू नहीं, ऐसे भगवान से करो प्रार्थना, ये नाथ बोलो नहीं। कई आदमी उद्योग करते हैं, उद्योग में क्यों लाभ हुआ है, ये प्रसन्नता की बात है। संतों ने कहा करोड़ों और अरबों आदमी अरबों में एक आदमी को तत्व ज्ञान हो जाए, एक ही भगवान का भक्त हो जाए, एक ही योगी हो जाए, तो भगवान खुशी मनाते हैं, हम भी खुशी मनाते, जन्म सफल हो जाए। अरे मनुष्य मात्र हो सकता है, हिंदू हो मुसलमान हो ईसाई हो यहूदी हो और पारसी हो या ये जाति, हिंदू मुसलमान ईसाई यहूदी पारसी पांच है, पांच समुदाय है, यहूदी जो थोड़े से है, ज्यादा ईसाई मुसलमान है, मुसलमान बहुत बड़े हुए हैं। ईसाई तो कहते हैं बस ये मुसलमान कहते हैं मुसलमान के साथ सभी काफिर है, काफिर को मार देने से कल्याण हो जाएगा, मारने वाला कल्याण हो जाएगा, अपने मर जाओ बोले कल्याण हो जाएगा। छोटे छोटे बच्चों को ये शिक्षा दे रहे हैं भाई काफिरों को मार देना, ये मार देने से कल्याण होगा, अपने मर जाए खुद ही पर मारने के दम हजार दो हजार दस हजार लोग मार कर मर जाओ मर जाओ तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ये कल्याण का रास्ता है मुसलमाना का, ऐसा हो गया इसे ही बना दो, ये कल्याण का रास्ता है। हमारा ये काम है ज्ञानी हो कर्मी हो भक्ति हो बोलो क्या सर क्या सुना मैं हमारे कह रहे मानो तो भगवान में लग जाओ, हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे बोलो नहीं, केवल एक बात है हे नाथ मैं बोलू नहीं, हे मेरे नाथ मैं बोलू नहीं, ऐसी कृपा करो मैं बोलू नहीं, सब काम ठीक हो जाएगा। हरदम याद रखो भगवान को, सब काम ठीक हो जाएगा, आनंद हो जाएगा, मौज हो जाएगी। भक्ति में बड़ा रस है, कर्मियों को जड़ चीज संसार की संसार दे दो, चेतना अलग हो जाओ, अथवा आप सब भगवान है, भगवान है सब पर दे, एक भगवान में लग जाओ सब काम ठीक हो जाएगा। हरदम भगवान याद रहे, हरदम भगवान याद रहे, ऐसी बढ़िया बात है। उत्साह से आप लगो, आप दो चार पांच में उत्साह से लगे जो है हमारे उत्साह हो जाएगा, हमारे उत्साह हो जाए, हमारे मन में उत्साह हो जाए। थोड़े आदमी रहे, थोड़े आदमी इतने इतने तक जाने रहे, हमारे बहुत आनंद होगा, हमारे खुशी बहुत होगी। आप कर्मयोग में लग जाओ, ज्ञान योग में लग जाओ, भक्ति योग में लग जाओ, भगवान भगवान में लग जाओ, उद्धार कर दो। बहुत राज्य जाया सहते हैं, हम सहते करते क्या करें, नहीं सवे तो हनुमान भगवान में लगते ही नहीं। आप तत्परता से इतने थोड़े से हम राजी नहीं होते, लग जाओ किसी नहीं जोर से हम बहुत राजी हो जाएंगे। हमारे रुपया दो कैसे रुपया नहीं साधन में लग जाओ, और कोई हम साथ नहीं हो, हम ये साथ है, ये हम साथ है, हमारी भूख है, हमारी चाहना है, ये माइया रोटी देना चाहते है, स्वामी हमारी रोटी खा ले, रोटी नहीं ये कर दो तो हम बहुत ज्यादा राजी है, रोटी से ज्यादा राजी, बहुत राजी हो जाए, हम खुश हो जाए। तत्परता से लग जाओ भगवान में, लग जाओ रात दिन, जब बातें बताओ बढ़िया बढ़िया, और हम राजी बहुत हो जाओ, खुश बड़े खुश हो जाओ। अब भी आप सुनते हो इसे भी राजी, इनसे भी हमारा उपकार है, हमारे पर कृपा है आपकी, जोरदार से लगे जोरदार। इसमें भविष्य नहीं है, ना पदार्थ की जरूरत है, ना क्रिया की जरूरत है, भगवान के शरण हो जाओ। हे नाथ, हे नाथ, सबसे बढ़िया बात है, सर्व कुयतम भूयश्रम परमं बच, भगवान के शरणागति को सर्व कुयतम का है, सर्व कुयतम भूयश्रम परमं बच। सर्व गुयतम एक बार है, गुह्य गुह्यतर गुह्यतम आए हैं, पर सर्व गुह्यतम एक बार है, सर्व गुह्यतम भूयश्रम में परमं बच। सर्व गुह्यतम सबसे गोपनीय बढ़िया असली बात भगवान के शरण हो जाना, बहुत उत्तम बात है, बहुत बढ़िया बात है, एकदम उद्धार करने की बात। जीवन मुक्त हो जाएगी, भगवान का प्रेम हो जाएगा, और खास अभ्यास साधु दर्शन भी भगवान दे देंगे, पर दर्शन में हमें इतने स्वतंत्र नहीं है, भक्तियों में स्वतंत्र है। जैसे भगवान प्रश्न हो जाते हैं, दर्शन देते हैं, वो भक्तियों को सुगम है। हे नाथ, हे नाथ, हरदम रात्र दिन हे नाथ आपको भूलू नहीं, हे नाथ आपको भूलू नहीं, हे नाथ आपको भूलू नहीं, बस याद करो, दूसरे सब काम छोड़ दो, भगवान को भूलू नहीं, किसी तरह से भगवान को भूलू नहीं, काम ठीक हो जाएगा एकदम। श्या बल राम चंद्र की जय, हनुमत बंशी वाले की जय।